za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 sierpnia, minęła 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Tylko silna militarnie Polska może się wyrwać ze strefy wpływów Rosji, mówił w Onijowie prezes PiS. Upały pozostaną z nami do końca tygodnia. Najgoręcej będzie w środę, 35 stopni. Z Warszawy wleciał samolot wojskowy z pomocą dla powodzian Słowenii. Polska powinna stać się państwem silnym militarnie, powiedział podczas pikniku wojskowego w Uniejowie w województwie łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że silne państwo sprawi, iż nie będziemy musieli płacić za wolność tak wysokiej ceny jak Ukraina, która walczy z rosyjską agresją. Przypomnę, co mówił mój świętej pamięci brat w Tbilisi. Najpierw Gruzja, później Ukraina, później może kraje nadbałtyckie, a później przyjdzie czas i na mój kraj, czyli Polskę. Polska jest, proszę państwa, w tej sferze, którą Rosja uważa za swoją. I my musimy z tej sfery ostatecznie wyjść. A wyjść możemy tylko jako silne, także militarnie bardzo silne państwo. Prezes PiS zaapelował też o udział w wyborach. Wicepremier podkreślił, że dla demokratycznych wyborów frekwencja jest bardzo ważna. Nawet jeżeli jesteście o coś na nas źli, bo przecież my nie jesteśmy idealni, w żadnym wypadku tego nie twierdzimy, to proszę państwa, nie dajcie się nabrać na tego rodzaju propagandę. Nie przyjmujcie takich postaw. Idźcie do wyborów. Jarosław Kaczyński podkreślił, że jednym z gwarantów rozwoju Polski jest jej bezpieczeństwo i nowoczesne uzbrojenie. Działania dwóch Rosjan, którzy kolportowali w Polsce materiały propagandowe grupy Wagnera, to element wojny hybrydowej, powiedział zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Mężczyźni, którzy w Krakowie i Warszawie m.in. rozklejali ulotki o naborze do formacji najemników, zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn poinformował, że Rosjanie mieli ze sobą materiały propagandowe, które otrzymali w Moskwie. Razem z listą miejsc, które mają odwiedzić. 10 sierpnia działali w Krakowie, 11 sierpnia działali w Warszawie, a dzięki szybkiej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji udało się ich namierzyć, zatrzymać i postawić zarzuty. Rosjanie rozkleili w Krakowie i Warszawie około 300 ulotek o naborze do grupy Wagnera. Do Polski dotarło zwrotnikowe powietrze z nadpółnocnej Afryki. Upał ma pozostać z nami do końca tygodnia. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski powiedział, że prawie dla całego kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na termometrach będzie powyżej 30 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie 35 stopni Celsjusza. Najwyższa wartość będzie notowana w środę. Dziś najwyższe wartości temperatury w Polsce południowo-zachodniej do 32 stopni. Pozostała część kraju praktycznie wszędzie powyżej 30, jedynie na krańcach północnych. Od Szczecina przez Koszalin, Gdańsk, Olsztyn po Suwałki, tutaj od 27 do 29 stopni. Jutro upały nie ominą Warszawy. Pamiętajcie o tym, wybierając się na defiladę. Zabierzcie ze sobą wodę i nakrycie głowy, czytamy we wpisie na społecznościowym profilu Ministerstwa Obrony Narodowej. Defilada silna biało-czerwona odbędzie się na Wisłostradzie. Z Warszawy wyleciał samolot wojskowy z pomocą dla powodzian w Słowenii. Na pokładzie jest około 10 ton darów, mówi wiceszefowa Caritas Polska Urszula Bejma. Darowizna najbardziej potrzebna w tej chwili, osuszacze powietrza, ubrania, jest to żywność z długim terminem przydatności do spożycia, szczególnie taka, która nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych, koce, pościel, jest to sprzęt techniczny, który jest potrzebny na miejscu do uporządkowania domostw i terenów zalanych. Powódź w Słowenii według tamtejszych władz dotknęła niemal 85% terytorium kraju. W Belgii po zamknięciu w ubiegłym roku dwóch reaktorów jądrowych wzrosło stężenie dwutlenku węgla. Donoszą o tym belgijskie media, powołując się na dane Uniwersytetu w Gandawie. Reaktor Doel-3 został zamknięty we wrześniu ubiegłego roku, reaktor Tihange-2 w lutym i Belgia straciła 2 gigawaty energii elektrycznej niskoemisyjnej. Rezultat? Wzrost o 13% emisji CO2 w ostatnich 6 miesiącach w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Tak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów z Uniwersytetu w Gandawie. Belgijskie władze wprawdzie wydłużyły działanie kilku reaktorów jądrowych do 2035 roku w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, ale zdecydowały się zamknąć Doel-3 i Tihange-2, które w przeszłości wiele razy ulegały awariom. Rząd tłumaczył te decyzje względami technicznymi i bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem prawie wszędzie pogodnie. Słabe opady deszczu i burze możliwe są tylko na ziemi lubuskiej. Temperatura na północy i w rejonach podgórskich od 27 do 30, a na pozostałym obszarze od 30 do 32. Nad samym morzem od 23 do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 16:15. O czym ja mówię? No ale to ten upał, proszę Państwa. Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Piotr Firan. Dzień dobry. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Jam w Trójce. Co dzisiaj w naszym programie? ABW zatrzymało dwóch Rosjan, którzy kolportowali materiały propagandowe grupy Wagnera. Osoby te rozklejały wlepki. Wlepki te zawierały m.in. kod QR odwołujący do strony prowadzącej nabór do tej służby, tej organizacji paramilitarnej. Mężczyźni działali w Krakowie oraz w Warszawie. Teraz przebywają w areszcie, o szczegółach przed godziną 16, a jutro, proszę Państwa, wielka defilada. Przejedzie stołeczną Wisłostradą. W całej Polsce odbywają się pikniki wojskowe. Ministerstwo Obrony Narodowej w przededniu Święta Wojska Polskiego podpisuje kolejne umowy na dostawę nowego sprzętu. Pierwszy raz od 3 lat odbędzie się wielka defilada, na której będzie można zobaczyć najlepszy sprzęt wojskowy, m.in. haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, kraby, zestawy obrony przeciwpowietrznej Patriot, będzie dużo czołgów, Abramsy, Leopardy, K2, będzie ziemia się trzęsła. Warto wybrać się na defiladę i zabrać ze sobą butelkę wody. W końcu mamy prawdziwe lato. Temperatury rosną i mają w najbliższych dniach przekraczać 30 stopni. Opowiemy o tym, jak zadbać o swój organizm. Woda. Nie takie napoje gazowane, płyny kolorowe, które zawierają jeszcze dodatkowo cukier, barwniki i innego typu składniki, które nie są korzystne dla zdrowia i one będą złudnie łagodziły pragnienie. Najważniejsza jest tutaj woda. Warto do wody także dodać sok z cytryny albo miętę, ale więcej o tym po godzinie 17. I co jeszcze? Zastanowimy się, kogo dotyka dyskryminacja ze względu na płeć. Sąd niedawno uznał, że saunowy wtorek dla pań to dyskryminacja mężczyzn. Jeden z klientów poczuł się ofiarą tego pomysłu i zgłosił sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do sądu. Po kilku latach sporu sąd uznał, że kobiece wtorki mogą się odbywać, ale tylko wtedy, gdy zostanie wyznaczony także dzień tylko dla mężczyzn. Co na to, panie? To jest dobry pomysł, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy w saunie, tak? Jesteśmy nago często. A dla panów też jest taki czas wyznaczony? No właśnie nie. No właśnie nie. No to nie. To nie jestem za. Więcej o tym po godzinie 16. Czekamy także na państwa komentarze. 2 dwójki i 7 trójek na każdy temat. Na zegarze już prawie 13 minut po godzinie 15. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam, tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele

Saunowy wtorek dla pań to dyskryminacja mężczyzn, uznał sąd. Od kilku lat we wrocławskim aquaparku we wtorki z saun mogły korzystać tylko panie, ale sąd uznał, że wtorki dla pań nie mogą się odbywać, jeśli aquapark nie wyznaczy także saunowego dnia tylko dla panów. Niektórzy panowie poczuli się dyskryminowani. Co państwo sądzą o tej sprawie? Nasz numer państwo znają, ale przypomnę, 2 2 i 7 3. Ten wątek rozwiniemy po godzinie 16. Teraz na zegarze 21.5 minuty po godzinie 15. Przed nami za kilka minut oczywiście najnowsze informacje z dróg. Kto się przemieszcza, proszę na siebie uważać. Było sporo wypadków. Policja opublikowała najnowsze statystyki. Pogoda podobno nie pomaga, mimo że jest piękna, to często tracimy czujność. Ale o sytuacji drogowej państwu opowiemy wcześniej. Prince. Autopromocja. W donacji trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 20 do 22. W tonacji trójki rządzą 80'sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym. Mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Żegnamy reklamy. I wyruszamy na polskie drogi. Szczegóły zna Jan Wiewiór. Jak wygląda aktualnie sytuacja? Niestety bardzo źle, chociażby w Trójmieście. Ekspresowa szóstka zatłoczona między węzłem Owczarnia a węzłem Osowa. Na 326 kilometrze po kraksie dwóch osobówek jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany, a na dojeździe do miejsca zdarzenia jest ponad 7-kilometrowy korek. Autostrada A4 niewiele lepiej między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 108 kilometrze blokada w kierunku Legnicy po kraksie dwóch samochodów ciężarowych. A4 spowalnia także za Wrocławiem na dojeździe do węzła Pietrzykowice. Na 148 kilometrze zderzenie czterech samochodów osobowych i zwężenie w kierunku Legnicy. Droga S11 teraz w Poznaniu i blokada przejazdu między węzłem Poznań Zachód a węzłem Dąbrówka. Chodzi o jezdnię w kierunku Piły, gdzie na 23 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Na koniec droga S8, trasa Wyszków Ostrów Mazowiecka, węzeł Trzcianka. Uwaga kierowcy na 520 kilometrze. Po kraksie samochodu osobowego z lawetą jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. A przed nami skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Jednym z gwarantów rozwoju Polski jest jej bezpieczeństwo i nowoczesne uzbrojenie, powiedział podczas pikniku wojskowego w Uniejowie w województwie łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od samowystarczalności militarnej. Pierwszym warunkiem tego, by taki postęp mógł trwać, by Polska mogła iść do góry, by te dzisiejsze osiągnięte już 80% poziomu przeciętnego Unii Europejskiej zmieniło się 100, a później więcej niż 100, jest bezpieczeństwo. Pikniki wojskowe pod hasłem Silna Biało-Czerwona Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje w 70 miejscowościach z okazji Święta Wojska Polskiego. Ukraińska armia odzyskała kontrolę nad częścią terenów wokół Bachmutu, poinformowała wiceminister obrony tego kraju Hanna Malar. Dziś wyzwolono wieś Urożajne w obwodzie donieckim. Walki o tę miejscowość trwały od wtorku. Łącznie w Donbasie ukraińska armia wyzwoliła ponad 40 km kwadratowych i około 20 km kwadratowych na południu kraju w pobliżu Berdiańska i Melitopola. Kontrofensywę spowalniają gęste pola minowe stawiane przez agresora. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z polskimi ambasadorami z państw inicjatywy Trójmorza. Kancelaria prezydenta poinformowała, że spotkanie zorganizowano w związku z wrześniowym szczytem Trójmorza, który odbędzie się w Bukareszcie. Projekt ten zrzesza 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A A w Trójce teraz sport. W naszym studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od zapowiedzi meczu kończącego czwartą kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Warta Poznań podejmie w Grodzisku Wielkopolskim Ruch Chorzów. Głos ma trener Warty Dawid Szulczek. Cieszymy się z tego, że wywalczyliśmy punkty, biorąc pod uwagę, że w pierwszych trzech meczach gramy z drużynami 106 poprzedniego sezonu, więc jest okej, mogło być tych punktów więcej, mogło być mniej. Ja szanuję każdy z tych punktów wywalczonych. Trzeba patrzeć do przodu, te punkty mają znaczenie wtedy, kiedy punktujesz dalej. Jak wygramy z Ruchem, to wtedy one nabierają prawdziwego sensu. Pierwszy gwizdek o 19. Pozostajemy przy piłce, bo sensacja goni sensację. Uwaga! Neymar odchodzi z Paris Saint-Germain. Gwiazdor brazylijskiej piłki po 6 latach spędzonych w Paryżu ma podpisać 2-letni kontrakt z Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Kwoty tymczasem nieoficjalne, ale warto podać. PSG za ten transfer ma otrzymać niespełna 100 milionów euro, a przypomnijmy, że w 2017 roku zapłacił Barcelonie 222 miliony euro. Mówi się, że Neymar za 2 lata gry w Arabii ma zarobić 320 milionów dolarów. Wcześniej arabski kierunek obrali m.in. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Fofana, Brozowicz, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Jota, a w Al-Hilal już czekają na Neymara Malcolm, Ruben Neves, Sergej Milinkowicz-Savic, Kalidou Koulibaly i oczywiście Grzegorz Krychowiak. Także kierunek ciekawy, no, myślę, że mocno zdeterminowany warunkami finansowymi. Jak już informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu bramkarz numer 1 w składzie Realu Madryt Thibaut Courtois poważnie uszkodził kolano. Galacticos na szybko wypożyczyli z Chelsea bramkarza Kepę Arrizabalagę. A co ciekawego za oceanem? Przygotowania do US Open idą pełną parą. Iga Świątek po półfinale w Montrealu przenosi się do Cincinnati, gdzie w drugiej rundzie zagra z Amerykanką Danielle Collins lub Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. W turnieju wystartuje też Magda Linette, która zagra na początek z Amerykanką Ann Lee, a jeśli wygra, trafi na Arynę Sabalienkę. Niestety przez kwalifikacje nie przebrnęła Magdalena Fręch. I na koniec jeszcze koszykówka 3-3. Mistrzami Polski zostali Krystian Koźluk, Damian Cechniak, Jan Piliszczuk i Michał Wojtyński, występujący pod nazwą Isetia. To jest drużyna występująca pod nazwą Isetia. W finale pokonała Legię Warszawa. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została drużyna złożona z reprezentantów Polski: Przemysław Zamojski, Szymon Orduch, Adrian Bogucki i Mateusz Birwagen, występujący jako Lotto. Zawodnikiem turnieju został Michał Wojtyński. Wierzyliśmy w to, że możemy wygrać, byliśmy na to przygotowani. Graliśmy już też z teamem Lotto w tym sezonie, gdzie udało nam się wygrać. Przeanalizowaliśmy nasze mecze, przygotowaliśmy się do każdego kolejnego przeciwnika. Nie wychodziliśmy w przód nigdy, że co będzie w finale, co będzie w półfinale. Po prostu czekaliśmy na każdy kolejny mecz. Na Sport w Trójce zapraszam za 2 godziny. Prawie wszędzie słonecznie, jedynie na północnym zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a nawet burze. Podobnie będzie w nocy. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich około 14. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany południowo-wschodni i wschodni. I jeszcze uzupełnienie, jeśli chodzi o pogodę. Małe zachmurzenie słońca w Gdyni, ale jest bardzo gorąco. Przewidują jutro burze i deszcze, a koleżanka, małżonka chciała iść na plażę już od tygodnia. A ludzie samotnie korzystają z odrobiny słońca. To jest piękna rzecz. Jest 28 stopni i to jest piękna rzecz, naprawdę. Lato w pełni. Opady nie dotrą do Gdyni, proszę Państwa. Jutro zostaną na Kujawach, tam się zatrzymają i na ziemi lubuskiej. Tak przynajmniej wskazują prognozy. Jak Państwo spędzają to piękne letnie popołudnie, proszę dać znać 2 2 7 3, bo my w pracy, chyba że ktoś jeszcze. Potwierdzam. 25 do 16. Got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn your car around, get your way back home? Cause it's not me there. Myself up off the floor. girl, stand by your man. Like I know you can. Turn your car around, get your way back home. Cause it's not me there anymore. Turn your car around, we better lock that home. I put myself. A teraz o naszych portfelach. Chwilę porozmawiamy. Główny Urząd Statystyczny potwierdził dziś, że inflacja w lipcu spadła do 10,8% z 11,5% w czerwcu. W naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czemu zawdzięczamy spadek inflacji? No, okazuje się, że w lipcu w porównaniu z poprzednim miesiącem, czyli z czerwcem, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług ogółem miały niższe ceny żywności o 1,3% oraz odzieży i obuwia o 3,1%. Taniej było też w obszarze transportu, choć tutaj dobre wiadomości na razie się kończą, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od lipca cena baryłki ropy Brent wzrosła z 79 do 87 dolarów. Dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie, podwyższają ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji. Tych promocji GUS nie będzie uwzględniać przy swoich obliczeniach ze względu na limit tankowań po obniżonej cenie oraz ze względu na wymogi formalne dotyczące posiadania aplikacji, ale tak samo było przy poprzednich promocjach i to kontrowersji żadnych nie budzi. Jak dodaje ekonomista, w kolejnych kwartałach tanieć będą przede wszystkim towary przemysłowe. Większość firm w Unii Europejskiej raportuje spadek kosztów produkcji w stosunku do ubiegłego roku. W Polsce skala obniżek jest druga najwyższa w Europie po Grecji. W efekcie powszechność inflacji w gospodarce powinna wyraźnie zmaleć. Lipiec to piąty miesiąc spadku inflacji. Nadal jednak nie widać go za bardzo w sklepach, mówi Milena Błaszczyk z ASM Salesforce Agency, która analizuje ceny w sieciach handlowych. Z przeanalizowanych danych wynika, że już 10 na 14 badanych sieci średnia cena koszyka zakupowego przekroczyła barierę 300 zł. Zestaw analizowanych produktów spożywczych jest o 1/5 droższy niż przed rokiem. W porównaniu do czerwca bieżącego roku ten koszyk zakupowy zdrożał o 3,20 zł. Dlaczego tak się dzieje? O zjawisku greed inflation, czyli takiej inflacji wynikającej z chęci zysku handlowców czy przedsiębiorców, mówił już w lipcu prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Zresztą to zjawisko występuje nie tylko u nas. W 2022 roku 70% wzrostu cen w krajach strefy euro wynikało z podwyżek marż, zysku. Dla nas szacunek wynosi 50-60%. Podsumowując, wskaźnik inflacji w Polsce spada od kilku miesięcy i zdaniem ekonomistów w sierpniu dzięki sezonowym obniżkom cen żywności może wynieść około 10%. Jeśli tak by się stało, to być może we wrześniu po przerwie urlopowej Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe. O ile nadmorskie rarytasy typu gofr nie podniosą znowu inflacji, greed inflation powiedziałaś, czyli chciwość. Tak, chciwość. No, nie taka ma co się oszukiwać. Zysku, ktoś już się tutaj jakby napędził na ten zysk i stwierdził, że odrobinę poczeka jeszcze z obniżką cen. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nastąpi. Ja też. I zobaczymy to już, jeśli chodzi o ceny na półkach sklepowych. Sylwia Zadrożna przygotowała te wszystkie informacje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Screen. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Polskiego Radia. Niespełniony sny, niespełniony sny. przed nami kolejne tematy. Zapraszamy do Trójki. Grupa Wagnera spędza sen z powiek dwóch dyktatorów Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Choć obaj płacą mordercom z oddziałów najemniczych, to żaden z nich nie wie, czy w przyszłości zabójcy nie zwrócą się przeciwko nim, tak jak już w czerwcu zrobili, organizując marsz na Moskwę. Tymczasem Polska monitoruje działania wagnerowców, aby nie dopuścić do destabilizacji na granicy z Białorusią, gdzie najemnicy schronili się po nieudanym buncie. Jak dowiedziało się Polskie Radio, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch Rosjan, którzy kolportowali w Polsce materiały propagandowe. Zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Premiera Arkadiusz Puławski powiedział, że Aleksiej T. i Andrzej G. rozklejali w Krakowie i Warszawie wlepki zachęcające do rekrutacji. Osoby te rozklejały na terytorium obydwu miast materiały propagandowe grupy Wagnera, a konkretnie wlepki. Wlepki te zawierały m.in. kod QR odwołujący do strony prowadzącej nabór do tej służby, tej organizacji paramilitarnej. Arkadiusz Puławski powiedział, że mężczyźni byli w kontakcie z rosyjskimi służbami i otrzymywali od nich wynagrodzenie. Byli na bieżąco instruowani przez swoich mocodawców, przez rosyjskie służby specjalne, co do miejsc, gdzie mieli propagować te materiały grupy Wagnera. Swoją działalność dokumentowali w ten sposób, że robili zdjęcia i wysyłali swoim mocodawcom. To było podstawą do otrzymywania od nich wynagrodzenia. Wynagrodzenia, które mogło sięgać nawet równowartości 20 tysięcy polskich złotych w rubli. Zatrzymani mężczyźni planowali 12 sierpnia opuścić Polskę, ale dzień wcześniej trafili do aresztu. Rosjanie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczypospolitej. Grozi im do 10 lat więzienia. Śledczy ustalili, że już wcześniej podejmowali oni takie działania w innych miastach w krajach Unii Europejskiej, m.in. w Berlinie i Paryżu, a także planowali ich kontynuację. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że możemy spodziewać się kolejnych destabilizujących działań ze strony Białorusi. Taki jest cel Łukaszenki. Chce nas po prostu osłabić, mówił polityk w programie trzecim Polskiego Radia. Zarówno atak, który miał miejsce w 2021 roku, wtedy się rozpoczął, te zorganizowane grupy migrantów transportowane nie tylko na Białoruś, także do Rosji. Potem w zorganizowanych grupach przeprowadzane pod naszą granicę, pod granicę z Litwą, pod granicę z Łotwą. To było wszystko organizowane przez służby i białoruskie, i rosyjskie, więc ten sojusz jest pełny i bardzo niedobrze się dzieje, że również w Polsce są politycy, którzy tak naprawdę wspierają te działania, bo jeśli mówią, że tą zaporę należy zburzyć, rozwalić, że należy przyjąć wszystkich, a dopiero potem sprawdzać, kim oni są, no to niestety jest to działanie w taktycznym sojuszu z Łukaszenką. Przenieśmy się teraz na tereny okupowane przez Rosjan. Tam partyzanci podpalili rosyjską bazę w okupowanym Mariupolu, poinformował Petro Andruszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera tego miasta. Z kolei Kateryna Suchomlinowa, radna z Mariupola, powiedziała Polskiemu Radiu, że agresorzy i kolaboranci powinni się bać, bo nigdzie nie jest dla nich bezpiecznie. Rosjanie nigdzie na terytorium Ukrainy nie mogą czuć się bezpiecznie, nawet na zajętych przez nich terenach. Muszą się bez przerwy oglądać i boją się, że miejscowa ludność tworzy oddziały partyzanckie i będzie się mścić. Ukraińska armia atakuje cele na zapleczu wroga, niszcząc fabryki zbrojeniowe, magazyny paliwa i składy amunicji. A te informacje zebrał Maciej Jastrzębski. Temperatura przekroczyła dziś 30 stopni i tak będzie do końca tygodnia. Mamy długi weekend. Proszę dać znać, czy Państwo korzystają z dobrej pogody. 2 2 7 3. My po godzinie 16 opowiemy Państwu historię z Wrocławia, gdzie panowie pozazdrościli paniom saunowych wtorków i niektórzy domagają się saunowego dnia tylko dla panów. Ale o tym po godzinie 16. Za 5 minut w Trójce serwis. Społeczne. Tego lata wielki powrót. Czekają na Was naprawdę wielkie emocje. Pierwszy raz zobaczycie najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Ten czas nadchodzi. Wielka defilada. Silna, biało-czerwona. 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. Szczegóły na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, Marian, mega. Marian, co ty robisz?